klevetnik. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Teško svakom klevetniku, podrugljivcu, koji blago gomila i prebrojava ga i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti. A ne valja tako, on će sigurno biti bačen u džehennem, a znaš li ti šta je džehennem? Vatra Allahova razbuktana, koja će do srca dopirati, ona će iznad njih biti zatvorena, plamenim stubovima zasvođena.